تقریر شروع کرنے سے پہلے اعلان کر رہا ہوں، آج کی درس قرآن کی تقریر میں آیت سجدہ آئے گی۔ جتنے لوگ بھی دور و قریب آواز سن رہے ہیں، سنیں گے، انہیں بعد میں ایک مرتبہ سجدہ کرنا ہوگا۔ یہ سجدہ تلاوت ہے قرآن کریم کی آیات میں، جہاں جہاں سجدے آتے ہیں یہ ان میں سے دوسرا سجدہ ہے۔ تقریر ختم ہو جائے گی، فرض نماز کے بعد یا سنتوں کے بعد یا سنتوں سے پہلے آپ حضرات ایک مرتبہ سجدہ کر لیجئے گا۔ ریکارڈنگ سننے والوں پر بھی یہ سجدہ ہوگا، جن لوگوں کو سمجھ آئے یا نہ آئے، سجدے کی آیت پر سب پر سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ اہل محلہ جو آواز سن رہے ہیں انہیں بھی یہ سجدہ کرنا ہوگا۔ الحمدللہ، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. صدق الله العلي العظيم. دروسي فري. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد سورہ الرعد کی تفسیر میں گزشتہ دنوں یہ بیان ہوا تھا کہ اللہ کو پکارنا سچا ہے، اسی کی طرف بلانا سچائی ہے، اور اللہ کے سوا کسی کو معبود یعنی عبادت کے لائق سمجھ کر پکارا نہیں جا سکتا، کسی کو ذاتی طور پر اختیار والا سمجھ کر پکارا نہیں جا سکتا، کیونکہ جو بت ہیں جن کو مشرکین شرک کرنے والے اپنا معبود سمجھتے تھے اور پکارتے تھے، وہ ان کی کوئی پکار نہیں سنتے، نہ ہی کوئی نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کافروں اور مشرکوں کا بتوں کو پکارنا، ان سے مرادیں مانگنا، یہ ان کا شرک تھا، کیونکہ وہ ان کو یا تو معبود سمجھتے تھے یا خدا کا شریک سمجھتے تھے، اور اللہ کے سوا کسی کو معبود یعنی عبادت کے لائق سمجھنا یا خدا کا شریک سمجھنا یہ شرک ہے، اور مشرک ہرگز مسلمان مومن نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو ہرگز عبادت کے لائق نہ سمجھیں، نہ ہی سمجھا جا سکتا ہے، اور کوئی بھی خدا کا کسی طرح شریک نہیں، خدا کا کوئی کسی طرح شریک نہیں ہے نہ ہو سکتا۔ جو لوگ بتوں کو تو نہیں پکارتے مگر انبیاء اور اولیاء کو پکارتے ہیں اور اللہ کا شریک نہیں سمجھتے بلکہ محبوب سمجھتے ہیں، پیارا سمجھتے ہیں، وہ شرک نہیں کرتے۔ ہاں اگر وہ انبیاء اور اولیاء کو کسی طرح اللہ کا شریک سمجھیں گے یا ان کو ذاتی اور حقیقی طور پر متصرف تصرف کرنے والا سمجھیں گے تو وہ بھی مشرک ہو جائیں گے، اور اگر اللہ کے نبیوں ولیوں کو اللہ کا پیارا سمجھ کر اللہ کے بارگاہ میں وسیلہ بنا کر پکاریں گے تو پھر ایسا پکارنا ہرگز شرک نہیں ہوگا، اور اس کے لیے میں آپ کو دوسروں کی پکار بھی سنا چکا ہوں۔ اگر یا رسول اللہ کہا جائے یا حبیب اللہ کہا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی پکارا جائے یا غوث پکارا جائے، اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہ لوگ اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ کی عطا سے سنتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں، ان کو سننے اور مدد کرنے کا اختیار اللہ نے دیا ہے، یہ لوگ ہرگز اللہ کے شریک نہیں، تو ان کو پکارنا پھر اس صورت میں شرک نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ سمجھ لیجیے، کیونکہ کافر کفار یا غیر مسلم اپنے معبودوں کو یا تو خدا سمجھ کر پکارتے تھے یا خدا کا شریک سمجھ کر پکارتے تھے، اور ہمارا اللہ کے پیاروں کے بارے میں ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ ہم اور وہ برابر ہیں یہ ظلم ہے، جو لوگ ہم پر ایسا الزام لگاتے ہیں وہ ظالم ہیں، انہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے اور مشرکوں کا عقیدہ کیا تھا۔ جب دونوں میں بہت فرق ہے تو پھر دونوں کو برابر کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ حقیقت حال کے خلاف بات کرنا یہ درست نہیں ہوتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس سے قبل جو آیت آپ نے سنی تھی بجلی کے گرانے کے بارے میں، اس کی میں تفصیل بیان کر چکا ہوں۔ وہ آیت کہ اللہ تعالی کڑک بھیجتا ہے تو اسے ڈالتا ہے جس پر چاہے اور وہ اللہ میں جھگڑتے ہوتے ہیں اور اس کی پکڑ سخت ہے. اس کے بارے میں آخری بات یہ عرض کروں کہ آیت کا نزول مفسرین کرام کے مطابق اگر یہ سمجھا جائے کہ وہ دو افراد جن کا واقعہ میں سنا چکا ہوں, عامر اور عربد, جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا تھا, انہیں اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ ان کے بارے میں آیت اتری, تو دونوں جملوں کا مفہوم یہ ہوگا کہ ان ظالموں کو پتہ تک نہ چلنے پائے اور ان کو ہلاک کر دیا جائے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ اے اللہ ان کے ساتھ جو چاہے تو کر, کیونکہ انہوں نے بکواس کی تھی اور برا ارادہ کیا تھا, اور جو کچھ کہا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کے مطابق آپ کو میں سنا چکا ہوں. تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہ اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر, سیکرٹ پلاننگ, پوشیدہ منصوبہ بندی کے تحت ہوا اور دعائے رسول کی قبولیت میں ہوا. کیونکہ یہ طے ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رد نہیں ہوتی, اللہ میرے نبی کی بات کو ٹالتا نہیں ہے, محبوب کی بات کو ٹالا نہیں جاتا بلکہ مانا جاتا ہے, اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ اپنے حبیب کی بات کو ٹالتا نہیں ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا, اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا, بڑی ناز سے جب تو آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسرا شعر بھی بڑا پیارا شعر فرماتے ہیں, فرماتے ہیں اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا, اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا, دلن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہنے والے نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی, تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی, جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ویسا ہی ہوا. اور اگر اس کا شان نزول عام کفار کے لیے مانا جائے کہ سب کے لیے ہے, تو پھر اس کے نزول کو شان نزول کو عام مانا جائے تو مانا یہ ہوگا کہ دنیا بھر میں تمام نافرمانوں, کافروں, مشرکوں کو یہ وارننگ دی جا رہی ہے, تنبیہ دی جا رہی ہے, نوٹس دیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے, کیونکہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے. اور جب اللہ کسی کو پکڑتا ہے تو پھر کوئی بچا سکتا نہیں. یہ لوگ اگر یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ نہیں پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے یا چھپ چھپا جائیں گے تو یہ لوگ ایسا کرنے سے اللہ کی پکڑ سے بچ سکتے نہیں. اللہ فرماتا ہے لہ دعوت الحق, اور جو اللہ کو پکارے وہی درست ہے. اللہ کی پکار ہی سچائی ہے, یعنی اللہ کو پکارنا یہی سچا ہے, اللہ کی طرف بلانا یہی سچائی ہے, اللہ کے سوا کسی اور کی طرف بلانا یہ سچائی نہیں. اگر کوئی مبلغ پریچر تبلیغ کرنے والا لوگوں کو دعوت دینے والا غلط بلائے گا تو وہ ہرگز سچا کہلا سکتا نہیں. اور اگر وہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے, جو راستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا اسی کی طرف بلا رہا ہے تو وہی سچائی ہے, اس کے سوا سچائی نہیں. اور ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کو پکارنا سچا ہے, یعنی عبادت کے لائق اللہ کے سوا کسی اور کو سمجھا نہیں جا سکتا, اور اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر پکارا جا سکتا نہیں. عطا کرنے والا, خالق و مالک, مدد کرنے والا ذاتی اور حقیقی طور پر کون ہے؟ اللہ. اللہ کے سوا کوئی اور نہیں. سنیں آگے جو بات کی ہے وہ بھی توجہ سے سنیں. اللہ فرماتا ہے والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء, اور اس کے سوا جن کو پکارتے ہیں. الذین یہاں مراد یہ ہوگا کہ وہ چیزیں, بت, مجسمے یا چاند, سورج, ستارے, آگ, پانی وغیرہ جن کو لوگوں نے معبود بنایا ہوا تھا, جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں معبود سمجھ کر, عبادت کے لائق سمجھ کر پکارتے ہیں, یہ چیزیں ان لوگوں کی کوئی بات سنتی نہیں ہے. ایک پتھر کا بت ہے, سونے کا ہے, چاندی کا ہے, لوہے کا ہے, کانسی کا ہے, تانبے کا ہے, پیتل کا ہے, پتھر کا ہے, لکڑی کا ہے, شیشے کا ہے, چینی کا ہے, کسی چیز کا ہے, یا چاند, سورج, ستارے, سیارے, یا پانی یا آگ, اگر ان کو وہ اپنا معبود سمجھ کر یا اللہ کا شریک سمجھ کر پکارتے ہیں, ان سے مرادیں مانگتے ہیں, تو وہ سن لیں کہ یہ چیزیں ان لوگوں کی پکار کو سنتی نہیں. اگر کسی نے یہ سمجھ لیا ہے کہ نہیں یہ چیزیں ان کی پکار کو سن لیتی ہیں, سمجھ لیتی ہیں, مدد بھی کرتی ہیں, تو یہ بالکل بے وقوفی ہے, حماقت ہے, نادانی ہے, جہالت ہے. چنانچہ ایک تشبیہ دے کر بات کو سمجھایا گیا. اللہ فرماتا دروسی پڑے, ایک تشبیہ بیان کی گئی بات کو سمجھنے کے لیے کہ جو لوگ اللہ کے سوا بتوں کو, پتھر کے مجسموں کو یا ان چیزوں کو پکارتے ہیں جو عبادت کے لائق نہیں, بے جان ہیں, بے شعور ہیں, ان کے بارے میں ذرا وہ تشبیہ سنیں. اللہ فرماتا ہے مگر, یعنی ان لوگوں کا پکارنا سوائے اس کے اور کچھ نہیں, کیسا ہے مگر اس کی طرح جو پانی کے سامنے اپنی ہتھیلیاں پھیلائے بیٹھا ہے کہ اس کے منہ میں پہنچ جائے. ہتھیلیاں پھیلائی نہیں ہیں اس نے پانی کے سامنے, اور کیا چاہتا ہے کہ ہتھیلیاں پھیلانے سے پانی کہاں پہنچ جائے, ذرا اونچی کہیے گا, منہ میں پہنچ جائے. توجہ کرو, اللہ کیا فرماتا ہے, وہ ہرگز نہیں پہنچے گا. وما ہوا بالغی, اور وہ ہرگز نہیں پہنچے گا. توجہ کرو, یہ جو تشبیہ بیان ہوئی ہے یہ عقل اور شعور کے لیے بہت بڑی دعوت ہے کہ اے انسان کی سوچ, کہ اگر تو نے ہتھیلی پھیلائی ہوئی ہے تو پھیلی ہوئی ہتھیلی پر پانی پھیرے گا. آپ لوگ سمجھدار ہیں, بات سمجھ رہے ہیں, تو ذرا تھوڑی سی آواز لگائیے, یہ بتائیے کہ پھیلی ہوئی ہتھیلی پہ پانی پھیرے گا, کیا اس صورت میں منہ تک پانی چلا جائے گا؟ نہیں. اگر آپ نے پانی پکڑنا ہے, لینا ہے, تو آپ کو چلو بنانے پڑیں گے, اوک بنانے پڑے گی. ہتھیلی پھیلانے سے پانی پھیرے گا نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کنویں میں آپ کنویں کی مڈیر پر کنارے پر بیٹھ جائیں اور ہتھیلیاں پھیلا کے پانی سے کہیں کہ اوپر آ جائے تو پانی اوپر آ جائے گا؟ بتائیے, نہیں آئے گا. کچھ کر لیں آپ, زور زور سے پکاریں, چیخیں, گلا پھاڑ لیں, پانی اوپر نہیں آئے گا. آپ نے اگر یہ سمجھا کہ صرف ہتھیلیاں پھیلانے سے, پانی کو پکارنے سے پانی اوپر چلا آئے گا, آپ کے منہ تک پہنچ جائے گا, تو ایسا نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ عقل میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ایسا ہو سکتا نہیں. اور پھر پانی کے شعور ہے, آپ پکار رہے ہیں تو اسے کیا پتا کہ میرے کنویں کے کنارے پر کون بیٹھا ہوا ہے, وہ کتنا پیاسا ہے یا نہیں ہے. اسے کائے کے لیے پانی چاہیے, آپ اس کو پکارتے ہیں, اس کو آپ کی خبر نہیں. یہ سمجھنے کے لیے بات کی گئی ہے کہ تم اگر کنویں کی مڈیر پر بیٹھ کر پانی کو بلاؤ اوپر, تو پانی اوپر آ کر تمہارے منہ تک پہنچتا نہیں. یا ہتھیلیاں پھیلا کے بیٹھ جاؤ تو پانی تمہاری ہتھیلیوں پہ ٹھہرتا نہیں, جب ٹھہرتا نہیں تو تمہارے منہ تک پہنچتا بھی نہیں. تو پھر تم جن کو پکار رہے ہو, یہ پتھر تو خود سن نہیں سکتے, سن کر سمجھ نہیں سکتے, تو تمہاری مراد کیسے پوری کریں گے؟ عقل نہیں ہے, شعور نہیں ہے, انسان ہو کر ایسی بری حرکت کرتے ہو؟ کتنے نادان ہو, جن کی پوجا کر رہے ہو, جن کو خدا کا شریف ٹھہرا رہے ہو, ذرا دیکھو تو صحیح کہ ان کی حالت کیا ہے. یہ بے جان چیزیں, یہ بے شعور چیزیں جن کی تم نے پوجا شروع کر دی ہے, جن سے تم مرادیں مانگ رہے ہو, ارے یہ تو اپنا کوئی نفع نہیں کر سکتے, تمہیں کیا نفع دیں گے؟ یہ سارے پتھر, یہ سارے بت مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے. مکھی بنانا تو بہت دور کی بات ہے, ان پر مکھی بیٹھ جائے تو یہ خود اس کو اڑا بھی نہیں سکتے. اور تم سمجھتے ہو کہ تمہارے یہ کام آئیں گے, تمہاری مشکلیں دور کریں گے, تمہارے دشمنوں کو نقصان پہنچائیں گے, یا تمہیں فائدہ پہنچائیں گے؟ تم اپنے ہاتھوں جن کو تراش رہے ہو, پھر ان کی پوجا کر رہے ہو, تمہارے پاس عقل نہیں؟ دیکھو جس طرح پھیلی ہوئی ہتھیلی سے پانی نہیں پھیرتا, یا تم کنویں کے کنارے بیٹھ کے پانی کو پکارو, پانی تمہارے منہ تک نہیں آتا, یہ تمہاری عقل سمجھ میں بات آتی ہے. اسی طرح سمجھ لو کہ تم ان چیزوں سے کوئی فائدہ حاصل کر سکتے نہیں. پانی میں بھی نفع ہے, پتھر میں بھی نفع ہے, مگر وہ نفع کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے. لیکن وہ خود نہیں پہنچا سکتا, اسے استعمال کا اختیار بندے کو ملا ہے. ارے تم نے تو وہ پتھر جس کو تراشا ہے, وہ خود بخود تمہارے سامنے تراشا ہوا آیا نہیں, تم نے خود اس کو تراشا ہے, اس کے باوجود بھی تم سمجھتے نہیں تو اس کا مطلب یہ کہ تم عقل والے کہلا سکتے نہیں. کوئی عقل والا بے عقلی کی بات کرے تو اسے بے وقوف ہی کہتے ہیں, نادان ہی کہتے ہیں, نا سمجھ ہی کہتے ہیں. تو یہ لوگ اپنے آپ کو شاید بڑا عقل مند سمجھتے ہوں گے, یہ لوگ ہرگز عقل والے نہیں. فقط پکارنے سے اوپر چڑھ کر پانی کسی کی پیاس نہیں بجا سکتا, ایسے ہی بت بھی بے شعور ہیں, وہ کسی کی فریاد نہیں سن سکتے, اور جب سن نہیں سکتے تو پھر اس کا بھلا یا برا بھی کر سکتے نہیں. عربی زبان میں محاورہ ہے, جیسے ہر زبان میں محاورے ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں ان کو, نینی مت کہتے ہیں غالباً, یا اور بھی جملے ہیں مشہور ہیں, بعض محاورے ہوتے ہیں. اسی طرح عربی زبان میں ایک محاورہ ہے, القابض علی الماء, کوئی شخص ایسا کام کرے جو بے فائدہ ہو یا بے فائدہ کوشش ہو تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ پانی کو پکڑنے کی کوشش کر رہا, اور پانی کسی کی پکڑ میں آتا مٹھی بند کرنے تو پانی ٹھہرے گا مٹھی میں, پوچھ رہا ہوں آپ سے, تو پانی پکڑ میں نہیں آتا. تو اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ پانی پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے, کیا مطلب وہ کوشش کر رہا ہے جو بے فائدہ ہے, ناکام کوشش ہے, جس میں یہ کامیاب ہو سکتا نہیں. اسی طرح جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ بے فائدہ کام کر رہے ہیں, اس سے ان کو کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا نہیں. اپنی طور پر بھی ان کو دعوت دی گئی کہ ذرا سوچو, تو تمہارے پاس عقل ہے, دیکھو جس طرح پانی کو نہیں پکڑا جا سکتا اسی طرح یہ بت بھی, تم ان بتوں سے بھی کوئی فائدہ حاصل کیا جا سکتا نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, بارش میں بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں بارش کا پانی مبارک ہے, قرآن میں ارشاد ہوا کہ جو پانی اتارا گیا ہے وہ مبارک, وانزلنا من السماء ماء مبارکا, جو پانی نازل ہوا ہے بلندی سے وہ مبارک ہے, برکت والا, اس کو پینا, اس میں